5 kilometer met een kwartier vertraging. Door een ongeluk is daar de rechterrijstrook dicht. NPO Radio 1. EO. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Goedenavond, hartelijk welkom bij Dit is de Dag. Ook na corona moeten studenten 3 dagen in de week digitaal les blijven krijgen, betogen onderzoekers van Avans Hogeschool. Ze willen niet terug naar de manier van lesgeven van voor corona, maar zien allerlei voordelen die 1,5 jaar online college ons hebben geleerd. Aan de ene kant vind ik het leuk om weer medestudenten te zien en samen weer te werken aan het project. Het enige nadeel is wel dat je weer de reistijd hebt die je altijd hebt. Dus die 2 uur die je in de tram zit, kan je dan in coronatijd eigenlijk beter wel gebruiken thuis. Ja, die reistijd, dat is alvast 1 argument. Is online onderwijs de toekomst? Dat over een kwartier. Maar we gaan eerst praten over vrouwelijke militairen. Want al jaren wil Defensie meer vrouwen in haar gelederen. Toch lukt dat nauwelijks. Vandaag bevestigde het ministerie van Defensie na berichtgeving van NRC dat het werkt aan een plan. En dat zou flink verder kunnen gaan dan tot nu toe het geval is. Een kwotum en voorkeursbeleid horen tot de mogelijkheden. Ik ga erover praten met hoogleraar economie Esther Mirjam Cent, luitenant-kolonel Mirjam Grandia en met oud-commando Ray Klaasens. Goedenavond allemaal, hartelijk welkom. Goedenavond. Goedenavond. Goedenavond. Mevrouw Grandia, u bent luitenant-kolonel. Slechts 15% van de mensen bij Defensie is vrouw. Is dat een probleem volgens u? Ja, dat is zeker een probleem. Want we willen een afspiegeling zijn van de maatschappij. En we willen verder ook dat we divers zijn in de manier waarop we leiding geven, in de manier waarin we opereren in onze organisatie. Zowel in binnen- als buitenland. Dus daarom alleen al zou het goed zijn als we meer dan 15% vrouwen hebben binnen onze organisatie. Nou, heeft u er zelf ook last van dat er zoveel mannen werken? Last van, zo zou ik het niet willen noemen. Sterker nog, ik vind het zelf wel prettig om met mannen te werken. Anders zou ik natuurlijk ook niet bij Defensie werken. Ik denk alleen wel dat het voor onze organisatie, zoals ik eerder al zei, beter zou zijn als we meer vrouwen zouden hebben. Ja, omdat je dan een afspiegeling bent. Maar in alle verhalen die ik lees, lees ik ook dat er vooral een macho-cultuur heerst, waar het voor vrouwen soms onveilig is en lastig om te werken. Herkent u dat? Ja, maar ook met die kanttekening wil ik erbij plaatsen. Kijk, een macho cultuur is niet alleen per definitie, of hoeft niet alleen per definitie een probleem te zijn voor vrouwen. Dat is ook een probleem voor mannen binnen onze organisatie die niet per definitie voldoen aan dat beeld. Niet per definitie extroverte alfamannen zijn. Dus de introverte man komt daar ook mee in de problemen. Maar ik zou ook het beeld willen nuanceren dat wij bij Defensie alleen maar macho mannen hebben. Ja. Alleen ja, het bijdragen van de vrouw in dus een andere manier van leiding geven. Of nou ja, laten we zeggen dat we complementair aan elkaar zijn. Dat is denk ik een goede zet. Ja, maar kunt u een voorbeeld geven van een situatie waarin u zegt dat zou niet gebeurd zijn als wij in een diversere organisatie hadden gewerkt, waar u zelf tegenaan liep? Of zoek ik dan iets wat er niet is als ik het zo formuleer? Ik ben op zoek waar u in het dagelijks leven tegenaan loopt. Nou kijk, dan wordt het een heel persoonlijk verhaal van waar ik zeg maar in het dagelijks leven tegenaan zou lopen. Is op zich prima. Ik kan u een voorbeeld geven. Toen ik voor het eerst in mijn leven moeder werd. Op zich een redelijk natuurlijke situatie. Ja. Echter, de commandant waar ik op dat moment mee te maken had, die vond het een lastige situatie. En die wilde eigenlijk dat ik maar op dat moment zou kiezen voor mijn pak uit te trekken. Omdat volgens hem het samengaan van moeder en militair, dat niet kan. Nou, nu spreken we wel over 13 jaar geleden. Maar het beeld, niet alleen bij mannen, maar ook bij vrouwen dat het niet kan, dat heerst nog steeds. En dat zou ik ook heel graag willen onderstrepen. Het gaat dus niet alleen om een cultuurverandering ten aanzien van de mannen, maar ook van de vrouwen. Want ik ben momenteel docent aan de Militaire Academie. En ik moet zeggen dat ik ook in de jaren dat ik daar heb gezeten, hele jonge vrouwen tegen het lijf loop, die denken dat de combinatie niet mogelijk is. Dus het is niet alleen een man die denkt van een vrouwelijke militair als moeder, en dat gaat niet samen. Er zijn ook veel vrouwen die dat denken. Ja. Als deze vrouwen dan een vrouw zien in een leidinggevende functie of als een docent die hen vertelt dat het wel degelijk kan, is het zijn van dat rolmodel is ook van belang. En dat rolmodel, dat kan een man niet zijn. Nee, meneer Klaasens, is het jammer dat maar 15% van de mensen in het leger vrouw is? Nou, alles wat mevrouw Grandia zegt, kan ik mij gewoon helemaal achter scharen. Dan is het jammer, want zij zegt het zou mooi zijn als het een afspiegeling is van de samenleving. Ja, dus dan is het inderdaad jammer. Het probleem zit hem volgens mij in het woord kwotum. Voorkeursbeleid, kwotum, dat is een beleidsmaatregel. Oké, maar daar komen we zo. Want dan stellen we eerst nu met elkaar vast. Er is wel degelijk een probleem. Het zou mooi zijn als er meer vrouwen in het leger zaten. Zeker. Ja. Het leger heeft overigens een groter probleem dan dat het alleen vrouwen zijn. Het gaat over een enorm vullingstekort. Waarbij we dus tegen de 10.000 vacatures zitten. Überhaupt. Mannen en vrouwen. Dus heel veel vrouwen zijn heel hard welkom. Ja. Mits geschikt. En mits ze voldoen aan de eis. Dan zou ik zeggen... Ja. Dan is het heel prima om dat aantal omhoog te halen. Oké, maar dan stellen we eerst vast dat het goed zou zijn als er meer vrouwen in het leger komen. Dan gaan we nu praten over de vraag hoe we dat kunnen doen. Mevrouw Cent, kan een vrouwenquotum helpen? Zeker, omdat we weten dat je kwaliteit door een seksenbril bekijkt. De ideale kandidaat is een kloon. Je kiest bij voorkeur mensen die op je lijken. En als de mannelijke standaard dominant is, is het heel erg lastig voor vrouwen om aan die standaard te voldoen. En zullen mannen eerder boven komen drijven en geselecteerd worden dan dat bij vrouwen het geval is. Maar meneer Klaassen zegt, we hebben zowel mannen als vrouwen nodig, dus kom allemaal maar. Lijkt me heel erg goed, maar we weten dat vrouwen minder snel geselecteerd zullen worden als de mannelijke standaard domineert. We weten dat aanbevelingsbrieven voor vrouwen anders worden geformuleerd. Dat cv's van vrouwen anders worden gelezen. Als er een minderheid vrouwelijke sollicitanten is, dan worden de vrouwen lager gewaardeerd. Is er een meerderheid vrouwelijke sollicitanten, dan wordt de baan lager gewaardeerd. En die impliciete vooroordelen die zijn zo diep geworteld dat een quotum een manier is om dat te doorbreken. Maar dan suggereert u toch dat er heel veel vrouwen zich melden bij Defensie om in het leger te gaan en dat de mensen die daarover beslissen dan vervolgens zeggen van ja, we kunnen je niet gebruiken. Het is ingewikkelder dan dat. Ik denk ook dat je met een quotum er niet komt. Dat je ook een aantrekkelijke cultuur moet hebben. Dat je moet inzetten op de werving en selectie van vrouwen. Dat je ze specifiek moet benaderen. Omdat ze zelf misschien ook niet in eerste instantie denken dat het een omgeving is waar ze in kunnen floreren. Dus met alleen een quotum kom je er niet. Er is meer nodig. Maar een quotum is wel een manier om de cultuur doorbraak te forceren. Om er zorg voor te dragen dat vrouwen niet systematisch in selectie het onderspit delven. Okay. Mevrouw Grandia, u was tegen een vrouwenquotum, heb ik me laten vertellen, maar bent van gedachten veranderd. Waarom bent u nu voor? Ja, dat is eigenlijk wel een interessante ontwikkeling. Het is, en niet alleen die ontwikkeling, het is ook de tijd. Ik zit momenteel 23 jaar bij Defensie. Zo. En eigenlijk ben ik drie jaar geleden van gedachten veranderd. Ik heb 20 jaar lang gedacht, als ik maar hard werk, als ik maar goed mijn best doe, dan gaat het allemaal goed. En ik moet ook heel eerlijk zeggen dat ik met veel positief terugkijk op al die jaren. Ja. Echter, de veronderstelling dat het allemaal vanzelf goed komt en dat een bepaalde cultuur vanzelf uitfaceert en dat er steeds meer vrouwen willen werken bij Defensie en dat die willen blijven en dat die de combi met gezin ook zien of kunnen zien. Daar kwam ik echter anders over te denken. En het zijn in vele treinritjes die ik met een aantal van onder andere mijn vrouwelijke collega's van Breda naar Den Haag in de vroege ochtend, kwamen we er met elkaar achter. En dan heb ik het toch over een aantal van de mijn collega's die net zo lang in dienst zitten zoals ik, dat we voor die tijd nooit daarin hebben geloofd en allemaal na een jaar of 20 terugkeken en dachten, oké, tot nu toe ging het goed, maar we hebben nu ook te maken met een aantal subtiele mechanismen die er wellicht niet eens bewust, misschien zelfs wel onbewust, bijdragen dat we niet allemaal op dezelfde manier doorstoten tot de top. Waarmee ik nog wel de kanttekening wil maken dat de discussie me dus niet gaat dat we allemaal naar de top zouden moeten. Nee. Maar de realisatie, dat omslagpunt lag bij die 20 jaar wel van, oké, we gaan hier nu in een soort van ander gevecht voeren. Het gaat niet vanzelf, heeft u ontdekt in je 20 jaar. En dus moet er iets gebeuren. Nou, en wat ik nog er graag bij zou willen vermelden, het kan vanzelf gaan als je bereid bent om te blijven vechten. Maar er zijn er genoeg van ons die zijn moe gestreden. Ja, dus de vraag is, hoe lang wil je blijven vechten? En dan blijft er maar één type over. Meneer Klaassens, waar zit uw irritatie als het gaat om een quotum? Nou, het is niet zozeer de irritatie, als wel het ongeloof dat het kan werken. Want ik hoor wat mevrouw Grandia zegt. En ik geloof, ik ken die verhalen ook van mensen die struggle hebben gehad en het uiteindelijk opgeven. Er zijn ook mensen die de media aangetreden zijn. Gwenda Niele is er daar een van, samen met een collega. Allemaal schijnende verhalen. En ik denk dat het dus uiteindelijk aan leiderschap en bedrijfscultuur ligt. En daar is gewoon een hele wedstrijd nog te spelen. Overigens is dat ook een afspiegeling van de maatschappij. Het, quotum op zichzelf betekent eigenlijk dat je dus een voorkeurspositie geeft voor vrouwen. En, ja, even checken bij mevrouw Cent of dat klopt. Als we hebben over een quotum, betekent dat dat als er een man en een vrouw solliciteren en de vrouwen en de man zijn even geschikt, dat je dan automatisch voor de vrouw kiest? Nou, het probleem is dat je de kwaliteit door een seksenbril beoordeelt. Dus dat je een mannelijke kandidaat meer waardeert, hoger waardeert dan een vrouwelijke kandidaat. Omdat dat de standaard is. Dus om dat te doorbreken, heb je een vrouwenquotum. Maar dat betekent maar dat er sowieso... als je een quotum invoert, dan zeg je dat er sowieso een bepaald percentage van de mensen die wordt aangenomen moet vrouw zijn. Dat betekent een quotum. Dat betekent een quotum. En we weten dat als je een kritische massa hebt van 30-35%... dan word je niet meer als vrouw gezien, maar als individu. En dan is het niet meer zo dat de mannelijke standaard domineert, maar dan maakt het niet uit. Dan breng je juist diversiteit. En dat levert betere resultaten op. We weten bijvoorbeeld dat in normale omstandigheden kunnen mannen risico beter inschatten. In risicovolle situaties kunnen vrouwen, onder stress kunnen vrouwen risico beter inschatten. Die gemengde teams leveren betere resultaten, maar de barrières zitten in dat je mensen selecteert die op je lijken en dat moet doorbroken worden. Maar daarmee kom je er niet. Je hebt ook nog flankerend beleid nodig. Komen we zo misschien nog op, meneer Klaasens. Je hebt nou eenmaal 30-35% vrouwen nodig om de cultuur echt te veranderen. En daarom moet je vrouwen nu even voorrang geven. Ik geloof het meteen. Het zal het onderzoek blijken. En ik geloof echt dat dit zo werkt. Er is alleen ook een werkelijkheid op de werkvloer. Ik denk dat op het moment dat je een kwotum instelt en dus uiteindelijk zegt van we zullen naar die 30% gaan, dat je dit als een beleidstool in gaat zetten. En dat doet iets met hoe vrouwen zich in deze maatschappij ook moeten handhaven. Je wil als vrouw gewoon volledig meetellen. Een jonge meid wil defensie in voor dezelfde reden als een jonge gast erin wil. Die wil daarin voor avontuur, reizen, iets meemaken, fysiek, mentale prestatie leveren. Dat wil die kerel ook. En waar het volgens mij misgaat, is als je op een gegeven moment zegt van nou, we laten die vrouw eerder toe dan die man om wetenschappelijke redenen. Ja. Maar dat doet dus iets met, oké, ik ben dus kennelijk bij metafaan al anders. Voor mij geldt de man of de vrouw of allebei? Ja, er wordt gesproken om mogelijk zelfs eisen daarop aan te stellen of aan te passen. En dat geeft nog niet eens zozeer een verhaal of de quota gehaald worden. Maar kunt u dat concreet maken? Welke eisen zouden er veranderen? Nu is het zo dat er van de, ik geloof, 15.000 aanmeldingen, dat er uiteindelijk 75% doorkomt. Omdat er gewoon mentaal en fysiek... Ja, precies. Dat is een selectie. Ja, en dat is voor... ik weet niet exact hoe het zit, maar uiteindelijk als je die eisen gaat veranderen en dus daarin gaat differentiëren, dan komt een vrouw dus op een andere manier de organisatie binnen dan een man. En ik denk dat het nu soms al lastig is voor een vrouw die sneller door de rangen gaat en toevallig vrouw is, dat men soms al te horen krijgt van dat wellicht komt dat ook omdat je een vrouw bent. Dat is eigenlijk een voorkeurspositie. Ja, wat helemaal niet zo is, dat doen ze allemaal op eigen kracht. Maar dat ga je dan voelen als er een vrouwenquotum is. Dus op het moment dat je dat inderdaad bevoordeelt en dus inderdaad dat quotum gaat handhaven, of ook in de weg naar de top toe, volgens mij wordt het alleen maar moeilijker en lastiger. En je neemt eigenlijk het argument weg dat ze het op eigen kracht gaan doen. Mevrouw Gandia, als je een quotum invoert, dan promoveert u omdat u vrouw bent, zegt meneer Klaasens. Nou, ik snap wat de heer Klaasens zegt. En het is ook iets wat ik zelf heel lang heb geloofd en de jongere meiden in onze organisatie ook geloven. Maar we gaan aan twee dingen voorbij. Ten eerste, dat we horen continu dat kwaliteitsargument. Hè. Er wordt gezegd, je wil op je kwaliteit. Alsof het een het ander uitsluit. Dat vind ik altijd heel interessant aan die argumentatie. Nee, meneer Klaasens zei, dan gaan we de algemene criteria omlaag halen om maar meer vrouwen te kijken. Zo formuleerde hij het. Ja, precies. Ja, u bedoelt de fysieke en de mentale eisen. Ja, ik vind nog een ander verhaal in hoeverre we aan de voorkant eisen moeten gaan bijstellen. Ik denk dat dat inderdaad aan de geloofwaardigheid van de positie van de vrouw binnen Defensie. Daar ben ik het zeker met de heer Klaassen eens. Echter, als het gaat om het behoud van de vrouwen en de doorstroom van de vrouwen, dan moeten we niet doen alsof ze sowieso niet problemen tegemoet komen. Dus om het even in heel onpolitiek correct taalgebruik te zeggen. Spreek vrij uit. You're fucked either way. Dus oftewel, als je niet in een bijzondere positie wilt verkeren om uiteindelijk door te kunnen groeien en een voorbeeld te kunnen zijn voor andere vrouwen, om ze te kunnen inspireren en motiveren, zullen ze zeggen dat dat komt omdat je vrouw bent. Als je je niet wil beroepen op dergelijk beleid, is de kans heel groot dat je onder gedurende je carrière letterlijk of figuurlijk sneuvelt en eruit gaat. Dus ergens ligt de waarheid in het midden. Ik denk alleen wel, en dat ben ik zeker met de heer Klaasens eens, we moeten voorkomen voorkomen dat de selectie aan het begin zodanig wordt bijgesteld dat de geloofwaardigheid van de vrouw wordt ondermijnd. Precies, dus die moet gewoon blijven zoals die is, even streng als die nu is. Meneer Klaassens, komt ze daarmee u voldoende tegemoet? Nou, zeker. En het is ook niet dat ik het hier niet mee eens ben, want we hebben het nu over het behoud en doorstroom. Dat is iets heel anders dan werving. Defensie heeft gewoon echt, er moet geworven worden. Er zijn gewoon 10.000 tekorten. Dus daar hebben mensen nodig, mannen en vrouwen. Er is gewoon, quota houdt geen stand hier, want er zijn gewoon te weinig mensen. Iedereen is nodig. Iedereen is nodig. Die aan de eisen voldoet. Precies dat. Dan werd er in hetzelfde stuk vandaag in de NRC ook gehint aan speciale eenheden. Korps mariniers, korps commandotroepen. Mogelijk dat daar het kwotum voor zou laten vallen. Nou, gewoon een reality check. Op dit moment zijn daar gewoon echt nauwelijks vrouwen. In elk geval in de operationele functies van korps commandotroepen. Omdat dat fysiek en mentaal loodzware functies zijn. Dat. Ik vind dat er, en daar is ook een moderniseringsslag gaande. Want er zou ruimte moeten zijn voor vrouwen. Want je hebt ze gewoon keihard nodig. Maar we zijn daar kennelijk nog niet aan toe om dat goed te integreren. Nee. Maar dan moeten we niet praten over een kwotum. Maar de energie moet gaan over hoe en de operationele output. En zorgen dat veiligheid het belangrijkste argument is om deze discussie op te voeren. Ja, en interoperabiliteit. Dat de vrouwen dus toegepast ingezet kunnen worden in waar ze nodig zijn. Ja. Ik wil tot slot naar mevrouw Sent. U heeft dit gesprek gehoord tussen beide mensen uit het leger. Wat zou u nog willen zeggen? Ja, ik zou zeggen, via de weg der geleidelijkheid duurt het ontzettend lang. En we maken niet optimaal gebruik van ons vrouwelijk arbeidspotentieel. Dus het is belangrijk om niet alleen een kwotum in te stellen, maar ook daarbij flankerend beleid door te voeren. Ja, wat bedoelt u daarmee? En zelf zeg ik, I'm proud to be quoted. Als er geen kwotum was geweest, of in ieder geval aandacht daarvoor, zou het best kunnen dat ik geen hoogleraar economie was geworden. Want ik voldoe niet aan de standaard. Dus liever met een kwotum wel hoogleraar dan zonder kwotum geen hoogleraar. Eigenlijk net zoals mevrouw ook zegt. Dat het. U zegt het maakt mij niet uit. Either way. U zegt het maakt mij niet uit als ze me kiezen omdat ik vrouw ben. Als ik maar ook leraar ben. Nou, omdat je weet dat gemengde teams betere resultaten opleveren. Dat je diversiteit nodig hebt. Dat juist die balans belangrijk is. En zolang de mannelijke standaard domineert, is het altijd zo dat vrouwen anders lager worden gewaardeerd. Je bent ofwel competent, maar onaardig. Ofwel je bent aardig, maar incompetent. Oh ja. Nou, er is dus een wereld te winnen op leiderschap. Want daar zit volgens mij het probleem. En niet zozeer op een kwotum. Leiderschap. We moeten dus beter onze leiders beter om leren gaan met inclusiviteit, diversiteit. En daar zit de oplossing. Okay. Maar vanwege de diepgewortelde vooroordelen duurt dat veel te lang via de weg der geleidelijkheid. Dat moet je doorbreken. Standpunten zijn helder en volgens mij het doel ook wel. Dus ik dank jullie hartelijk voor dit gesprek. Hoogleraar Esther Mirjam Sent, luitenant-kolonel Mirjam Grandia en oud-commando Ray Klaassens. Hoog tijd voor satirisch verslaggever Diederik Smit. Dit is de dag van Diederik. Het vertrouwen van Nederlanders in de politiek is het afgelopen jaar gedaald. 6 op de 10 mensen heeft weinig of heel weinig vertrouwen in de politiek. Vorig jaar was dat nog 4 op de 10. Ik ga erover praten met hoogleraar sociologie Willem van Aalst. Want wat is de verklaring voor dat gedaalde vertrouwen in de politiek? Ja, dat weten we eigenlijk niet. Kennelijk is er iets minder vertrouwen in de landelijke politiek. Maar of dat nou te maken heeft met het toeslagenschandaal of met het verkeerd informeren van de Kamer over het toeslagenschandaal of de gelekte notulen van de ministerraad met persoonlijke aanvallen op Kamerleden die bezig waren met het toeslagenschandaal, of een premier die een van de gekozen Kamerleden wilde wegwerken naar een functie elders en daar vervolgens over loog en daar vervolgens mee wegkwam, of hier scheiden onze wegen, of de vaccinatiecampagne die nergens in Europa zo laat begon als hier, waardoor onnodige doden vielen, maar waarvan de minister van Volksgezondheid zei dat het allemaal maar een beetje symboliek was, of het negeren van wetenschappelijke adviezen bij Dansen met Jansen en de onnodige doden die daardoor zijn gevallen, of dat het meer te maken heeft met een minister die al wist dat ze lobbyist zou worden, maar niet meteen weg hoefde omdat men bepaalde regels over lobbyen stilletjes had afgeschaft, ondanks kritiek van de corruptiewaakhond van de Raad van Europa, of 3 Kamerleden die toetraden tot een demissionair kabinet, maar niet hun kamerzetel opgaven en dat pas deden toen er ophef over ontstond. Of dat het misschien toch ook iets te maken heeft met de vele Afghanen die niet geëvacueerd werden omdat moties van de Tweede Kamer genegeerd werden en de minister ondanks een motie van afkeuring niet wilde aftreden. En dat pas deed toen er ophef over ontstond. Of met een formatie waarbij er na 6 maanden nog niet is onderhandeld over de inhoud, waardoor een demissionair kabinet dat viel over het grootste schandaal van deze eeuw toch gewoon doorregeert alsof er niks gebeurd is. En ondanks die demissionaire status met allerlei controversiële dingen bezig is, zoals gasboring in de Waddenzee. Of dat het gewoon een soort gevoel is. Dat is lastig te zeggen. Hè? Vertrouwen is vaak toch een ongrijpbaar iets. Ja, helder, hoogleraar sociologie Willem van Aalst over het gedaalde vertrouwen in de politiek. Dankjewel, Diederik. Dit is de dag. Met Thijs van den Brink. Geef studenten 3 dagen per week digitaal onderwijs, zegt Marieke Verstijlen. Zij is docent en onderzoeker aan de Avans Hogeschool. Ze wil niet terug naar de manier van onderwijs geven van voor corona, maar pleit ervoor een volgende stap te zetten, nu de afgelopen 1,5 jaar heeft laten zien dat digitaal onderwijs werkt. Goedenavond, fijn dat u er bent, mevrouw Verstijlen. En ook goedenavond, D66 onderwijswoordvoerder Paul van Meenen. Goedenavond. Mevrouw Verstijlen, u deed voor de coronacrisis al onderzoek naar digitalisering en verduurzaming van het onderwijs. Dan moet het de afgelopen 1,5 jaar voor u een feest zijn geweest. Althans, een prachtig experiment. We vinden digitaal onderwijs niet meer raar. Nou, ik weet niet of het echt een prachtig experiment was, omdat het eigenlijk voor een groot deel alleen maar online onderwijs is geweest. En dat is niet waar ik voor pleit. Ik pleit eigenlijk voor een mengvorm van online onderwijs en klassikaal onderwijs. Nee, maar dat snap ik, maar er is toch een enorme stap gezet de afgelopen 1,5 jaar, waarvan we niet dachten dat het zou kunnen. Nee, zeker. Er is, wat het grote voordeel is geweest, is dat zowel docenten als studenten gewend zijn geraakt aan online onderwijs en hebben kunnen ervaren ook hoeveel dat te bieden heeft. Ja. Meneer Van Meenen, dus u zit er vast genuanceerd in, want het is allemaal ingewikkeld, digitaal ook. Heeft u ook positieve inzichten meegekregen van de afgelopen 1,5 jaar qua digitaal thuisonderwijs? Nou, laat ik beginnen met te zeggen dat ik heel veel waardering heb voor alles wat er gepresteerd is op digitaal gebied. En dat was heel erg nodig, want het was nog de enige vorm van onderwijs die we wilden. Ja. Maar het is niet voor niets dat mensen heel erg terugverlangen naar het echte onderwijs, zeg ik dan toch maar, ook als oud-leraar. En dat is toch dat je elkaar in de ogen kijkt. Ik wil het beste onderwijs voor iedere leerling, voor iedere student. En daarin past in mijn ogen niet dat we even hier in 1 pennenstreek zeggen, nou, laten we eens 3 dagen in de week digitaal onderwijs. Maar dat is het idee van mevrouw Verstijlen. Grijp deze inzichten aan voor een structurele verandering in het onderwijs. Ga naar 3 dagen per week digitaal thuisonderwijs en 2 dagen in de week naar school. U heeft ervoor diverse argumenten, mevrouw Verstijlen. Laten we ze langslopen. Beter voor het milieu en verkeersdrukte. Ja. Nou ja, u hebt al net een fragment laten horen van een student die inderdaad naar de hogeschool of naar de universiteit moet gaan reizen. Ja. En zo zijn er heel veel studenten in Nederland die moeten reizen naar een opleiding. Maar als je kijkt alleen over hogescholen, is het haast iets van 60% die in een andere stad woont dan ze studeren. Dus eigenlijk ook altijd moeten reizen naar een hogeschool. Veel verkeersbewegingen en zegt als je vaker thuisonderwijs doet, hoef je veel minder te reizen, is beter voor het milieu. Veel minder te reizen en dus inderdaad goed voor de CO2-voetafdruk van de onderwijsorganisatie, goed voor de file-druk en goed voor de spits in de trein. Ja, meneer Van Meenen, u bent van D66. Milieupartij, moet u aanspreken. Zeker, heel belangrijk om naar het milieu te kijken. Maar ik kijk toch in de eerste plaats naar goed onderwijs, het beste onderwijs. En dat is iets anders dan dat ome Joop in de trein niet te veel studenten tegenkomt, of dat studenten niet hoeven te reizen. Het gaat erom dat ze het beste onderwijs krijgen. Ja, mevrouw Verstijlen, daar ben ik het ook helemaal mee eens. Het is leuk dat op die fantastische Avans Hogeschool, ik heb er zelf ook 11 jaar gewerkt. Ja. Daar wordt heel goed onderwijs gegeven. Laat daar geen misverstand over bestaan. Maar dat moet leidend zijn. Ja. Niet de vraag of er, kijk, we kunnen heel veel milieumaatregelen nemen, maar het kan niet zo zijn dat we nu milieumaatregelen gaan nemen die ertoe leiden dat studenten niet het beste onderwijs krijgen. Oké, komen we bij een ander argument. Het is ook beter voor de kwaliteit van het onderwijs, zegt u. Het is beter voor de kwaliteit Hoezo? Van het onderwijs. Dat moet u uitleggen. Nou, sowieso. Kijk, ik heb met heel veel studenten gepraat. Hè, en dan merk je met studenten ook, als je met ze praat, dat zij elke dag als zij naar school moeten, dat zij ook een overweging maken. Dat ze gaan nadenken van, waarvoor ga ik naar school? Ga ik reizen of ga ik niet reizen? Zet ik de stap of niet? Ze moeten die stap gaan zetten. Maar ja, ik moet ook elke dag naar mijn werk. Ik beslis ook niet elke dag opnieuw. Ja, ik ga maar gewoon. Die studenten die kunnen dat. Hè. Die worden niet afgestraft of krijgen geen minder salaris als ze wel of niet naar de onderwijsinstelling gaan. Dus zij gaan nadenken van, wat motiveert mij nou om daar naartoe te gaan? En dan merk je, als zij gewoon maar bijvoorbeeld 1 les per dag krijgen, wat niet gek is in het hoger onderwijs. Wat in het hoger onderwijs niet gek is, dat zij die afwegingen maken. Ze zeggen van, nou, ik moet een uur, soms 1,5 uur heen, 1,5 uur terug. Ik ben daar een uurtje om daar een les te krijgen, waarvan ik soms ook al na een kwartier eigenlijk mijn concentratie ben verloren. Wat levert het mij op? U zegt clusteren die onderwijsuren op 2 dagen. Ja. Dan zijn ze ook gemotiveerd om te komen. Dan Precies. krijgen ze netto misschien wel meer face-to-face onderwijs. Ik denk dat er dan ook meer studenten komen. Meneer Van Meenen? Het is heel goed. Het is natuurlijk, daar zijn we het over eens, heel triest als je 1 uur les hebt op een dag. Er zou meer lesgegeven moeten worden, meer goed onderwijs. En ik denk dat het juist motiverend zou werken als er goed onderwijs gegeven wordt en dat studenten dan bereid zijn om die reis te maken. Maar we beginnen hier aan de verkeerde kant. We beginnen maar te zeggen, studenten... Maar mag ik er misschien nog één ding over zeggen? De afgelopen tijd hebben studenten heel erg veel... Hun welzijn is echt ernstig geschaad door dat thuiszitten. Maar ik zeg het ook als leraar. Je moet voor het beste onderwijs die leerlingen voelen, proeven. Je moet ze in hun ogen kunnen kijken. Je moet die vragende blik zien. Ik heb ook heel veel naar beeldschermen zitten staren. Dat kan gewoon geen goed onderwijs opleveren. En wat we moeten doen, is juist zorgen dat die studenten weer gemotiveerd zijn. En niet meegaan in die demotivatie die de afgelopen tijd door dat digitaal leren is ontstaan. Mevrouw Verstijlen, face-to-face, in je ogen kijken, is gewoon het beste, zegt meneer Van Meenen. Ja, maar ik hoor net ook meneer Van Meenen zeggen van dat goed onderwijs voor elke student. En niet elke student is gebaat bij in de klas zitten. Echt niet? Niet elke student. In de ogen kunnen kijken, wat ik al net al zei, van, sommige studenten die hebben best wel moeite om zich te concentreren in een klas. Sommige studenten die hebben vinden ze dat thuis het moeilijk. Niet dan? Hebben ze dat thuis niet dan? Nou, maar thuis hebben ze de mogelijkheid om bijvoorbeeld als ze naar een kennisclip kijken of naar een podcast, als ze hem weer een keer opnieuw kunnen... Ja, precies, dan zet je hem stil. En ze kunnen zich soms ook beter concentreren als ze alleen zijn. De docent stilzetten valt nog niet mee. De docent stilzetten gaat niet mee. Maar er zijn ook studenten die het best wel moeilijk vinden om in een klas te reageren. Bijvoorbeeld snel op vragen in een antwoord te weten. Of in een discussie snel naar voren te en komen. En weten we met cijfers van welk deel van de studenten gebaat is bij meer traagheid en meer zelf kunnen bepalen? En welk deel van de studenten gebaat is bij dat face-to-face contact? En, nee, maar wat ik wel gemerkt heb in alle gesprekken, dat echt elke student anders is. Ja. En als je het hebt over digitaal onderwijs combineren met klassikaal onderwijs, dan bedien je gewoon een veel grotere diversiteit aan studenten. Okay. Ja. U zegt ook, geef studenten een laptop in plaats van een OV-kaart. Ja, het was natuurlijk ook wel even een soort uitdagende opmerking. Maar er zit een gedachte achter. Er zit wel een gedachte achter. Namelijk? Omdat je inderdaad denkt van, op het ogenblik inderdaad aan die OV-ja-kaart wordt heel veel geld gespendeerd door de overheid. En er is natuurlijk inderdaad, dat hebben we misschien ook nog wel gemerkt met het vele online onderwijs tijdens de coronacrisis, dat er ook wel problemen waren. Dat mensen ook niet de goede infrastructuur hebben om dat thuis, online onderwijs goed te kunnen volgen. Meneer Van Meenen, een laptop in plaats van een OV-kaart? Nou, ik zeg, geef het ze allebei maar. Zeker. Geld zat. De onderwijspartij, ja, inderdaad. Maar het belang is ook ontzettend groot. En natuurlijk zie ik ook wel de inzet van digitale middelen in het onderwijs, dat kan helpen. Dat juist ook bepaalde groepen leerlingen, denk bijvoorbeeld aan autistische leerlingen, leerlingen met een beperking, leerlingen die niet inderdaad in staat zijn om de hele week dat onderwijs fysiek te volgen, dat je die moet ondersteunen. Maar daar moet je moet inderdaad dus naar elke student kijken. Maar de stelling van laten we eens eventjes 3 dagen in de week digitaal onderwijs gaan geven, die verwerp ik. Dat is echt helemaal de verkeerde weg. Dat is ook niet de les die corona ons geleerd heeft. De les die corona ons leert is fysiek onderwijs, die nabijheid, bij elkaar zijn, met elkaar leren. Dat is het optimale onderwijs. En daar wil ik voor kiezen. En dan dit soort berichten, die verstoren dat. Ja, mevrouw Verstijlen. Ja, maar het gaat ook om over die 3 dagen. Het gaat over het efficiënter organiseren van onderwijs. En studenten komen dadelijk. Maar kunnen we een compromis bouwen? 2 dagen thuis, 3 dagen naar school? Het is ook afhankelijk van de studie. Kijk, en ik kan me ook voorstellen. We zijn nu op zoek naar een maar ik kan me voorstellen dat eerstejaars gewoon wel meer op school zijn dan bijvoorbeeld ouderejaars. Maar meneer Van Meenen, kijken er al professioneler tegenaan. Eén dag thuis, 4 dagen naar school? 2 dagen thuis? Nee. Gewoon met studenten gaan spreken over het beste onderwijs. En het beste onderwijs is niet dat die student thuis in zijn bed kan blijven liggen. Nee, dat lijkt me ook niet. Kom uit bed. Dat is niet het beste. Nee. Dus je moet ze uitdagen. Ja. Je moet meer onderwijs geven in plaats van steeds minder. Ja. En je moet echt inderdaad kijken naar de studenten die hier, die wellicht gebaat zijn bij digitale ondersteuning. Dat is wat je moet doen. Mevrouw Verstijlen, u bent van Avans, maar u spreekt niet namens Avans, want ze gaat daar nog niet over op 3 dagen online. Nee. Maar wel steeds meer op blended onderwijs, omdat ze daar de grote voordelen van inzien. Omdat het ook eigenlijk ook studenten veel beter voorbereidt straks op een nieuwe werkelijkheid. Tegenwoordig in het bedrijfsleven wordt er ook steeds meer thuis gewerkt. Dat moet zich nog ontwikkelen. Ja, dan weten we nog niet precies hoe dat gaat landen. Dat weten we niet, maar... Maar dat is de werkelijkheid waar we nou niet naartoe moeten. Dat is echt een verschrikkelijke werkelijkheid, dat we allemaal thuis achter ons beeldschermpje zitten. Zo'n samenleving moeten we niet willen. En daar moeten we dus ook mensen niet op voorbereiden. Samen. Nou, wat een prachtig slot. Samen. Samen is altijd goed. Kan niemand tegen daar zijn. Ben ik voor. Marieke Versteylen, onderzoeker aan de Avans Hogeschool. En D66-Kamerlid Paul van Meenen. Beiden hartelijk dank voor dit gesprek. En ik zeg ook hartelijk dank tegen Esther Mirjam Cent, Mirjam Grandia en Ray Klaasens. Zometeen Bureau Buitenland, Chris Keijne. Aandacht voor de betrokkenheid van een Nederlandse reder bij zogenaamde pushbacks. Het terugduwen van migranten naar Libië. En straks om 9:30 is er weer Langs Lijn en Omstreken met veel aandacht voor Eredivisie voetbal. Er is deze week een tussentijdse ronde en ook een beetje voor het WK wielrennen verwacht ik. Dank voor het luisteren en ik wens u een hele fijne avond. Dag. NPO Radio 1. 7 uur, Lies.